Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, insanoğlunun anlayabildiği ya da henüz kavrayamadığı, bilmediği tüm sistemler, atomdan gezegenlere kadar tüm evrenin düzeni, Rabbimizin sonsuz iradesinin tecellisidir. O, yarattığı her şeye sonsuz ilim ve iradesiyle bir kader, bir ölçü tayin etmektedir. Yaratılmış olan tüm canlılar, kendilerini kuşatan fiziksel, kimyasal ve biyolojik yasalarla iç içe bulunmakta, cinsleri, türleri, özellikleri, yapabildikleri ve yapamadıkları işler, yaşam şartları ve yaşam süreleri bakımından değişik sınırlara ve ölçülere tabi bulunmaktadır. Yaratılanların hepsi de gerek kendilerine verilmiş olan doğal özellikleriyle, gerekse dışarıdan gelen etkilerle ortaya çıkan özellikleriyle, yaratıcı tarafından kendilerine belirlenen işler ve amaçlara yönlendirilmişlerdir. İşte Rabbimiz merhamete gereği yönlendirdiği amaca kolayca ulaşılabilmesi için tüm insanların yararlanacağı kılavuz kitabı seçtiği peygamberler ile bizlere ulaştırmıştır. Bize düşen bu öğüt kitabını anlayarak okumaktır. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı hurafelerden arındırarak Resulullah'ın ve onun izinden giden arkadaşlarının anladıkları gibi orijinalinden öğrenmemiz için yıllarca çalışan araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahlilini yapan konuğumuz Kaf suresinin 27. ayetine kadar açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi oradan devam edelim isterseniz efendim. Buyurun. Evet, 27'ye geldik ama 27'ye girmek için önce pasajı başından bir verelim. 20'den hatırlatma yapalım. Artık mahşer sahnesi ve sur da üflenmiştir. İşte bu korkutulan gündür. Ve herkes kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahit bulunarak geldi. Ve onun yaşıtı olan arkadaşı, yani iblis dedi ki, işte yanımdaki hazır. Haydi iblis ve tanık, ikiniz tüm inatçı, kafir, Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddeden, hayrı alabildiğini engelleyen, kendisine haksızlık eden ve şüpheci olan o kişileri atın cehenneme. O ki Allah ile birlikte başka bir ilah edinmişti. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın. Ayet-i kerime buraya kadar ve bunları şey yapmıştık. Şimdi kıyamet günü olmuş. İnsanlar diriltilmiş, mahşerde toplanmış ve hesap görülüyor. İşte o hesapta hani şey yaparken gizli tanık vesaire değil. Başta insanın şahitleri var bir de insana kötülük işleteni var ben burada. Onlar da orada bulunuyorlar mahkemede. Ve Cenab-ı Hak onlara diyor ki, o şahide ve şoföre, direksiyon elinde tutana, hadi diyor, bu kendini bilmezi, kendine yazık etmiş olanı ikiniz cehenneme atın demişti. Bunları anlatmıştık, şoförün ne olduğunu ve şahitlerin de neler olduğunu bundan önceki programlarda anlatmıştık. Şimdi işte tam bu esnada iblis devreye girer. Evet. O mahkemede devreye girer. İşte buna hani hayatta çok günah işleyip, yani bir defa şey demeyeyim, yani günah işleyip deyip de lemem cinsinden, günah işleyip de dönen, tevbe edenleri kastetmiyoruz burada. Evet. Buradaki konu, edeceğimiz konu, cehenneme götüren konu, şirk ve küfür. Evet. Şirk ve küfür günahı, kendine yazık etme günahı bunlardır. Ama insan, hani daha önce çok anlattık bunu, lememvari. Günah işleyebilir ama günah işlediği zaman hemen ondan döner, tevbe ederse, tevbe de dille olmuyordu, bunu daha önce anlattık. Evet. Katı olarak hayatında karar alıp onu yapmazsa, onları Cenab-ı Hak affedeceğini vaat etmişti. Ve onu şey yapıyor. Onlar burada, onların hesabı görülmüyor. Burada zaten hep şirk ve küfür. Cehennem dediğimiz zaman şirk ve küfür. Önce onu bir burada belirtelim. Bu çok önemli. Tekrar hatırlatayım. Lemem ne demekti? Hatırlayacak mısınız? Çok ufak bir sürçmesi. Şimdi saçların... bak şimdi öyle ha, son geldiğiniz nokta iyi. Evet. Lemem orijinalinde, insan uzun saç olduğu zaman gözünü kapatır. Gözü kapandığı zaman alelacele insan gözünü görmek için hemen, evet, saçları kenara açar ya. Lemem bu demek. İnsan hani bir suç işler, günah küçük büyük, hani fevahiş de olabilir, bunu daha önce bir ayette bahsetmiştim. Ama hemen Allah'ı hatırlayıp hemen dönerse, aa ben ne yaptım diye. Evet. O da lemem grubuna girer. Yani dil sürçmesi değil. Büyükleri de lemem grubuna girer. Böylece onlar buradan değil. Buradaki konu edilen şirk ve küfür. İşte o sahnede, cehennemine girmezden evvelki o sahnede, mahşer sahnesinde, hesaplaşmanın sonunda, bak onun yaşıtı olan arkadaşı, yani iblis dedi ki, Rabbimiz ben onu azdırmadım, fakat kendisi uzak bir sapıklık içindeydi. Hı hı. Ha, şimdi burada iblis dediğimiz şey var ya, hani şoför insanı şirke, küfüre, küçük büyük günaha götüren şoför var ya, sevk eden var ya, bu onun mahşerdeki, insanlık için mahşerde Allah için vermiş olduğu bir ifade. O diyor ki, Rabbimiz ben onu azdırmadım, fakat kendisi uzak bir sapıklık içindeydi. Bakın şimdi burada her türlü haltı yiyip de suçu şeytana atanlara, hı, duyurulur. Tamam. Hani şeytana uydum diyenlere duyurulur. Çok söylenir. Evet, tamam. Kesinlikle şeytan dedikleri, iblis dedikleri, iblise uydum dedikleri şeyler kesinlikle ahirette onu ben azdırmadım, onu küfre ben sevk etmedim, onu müşrik olmaya ben götürmedim. Onu ben azdırmadım, fakat kendisi uzak bir sapıklık içindeydi diyerek işin dışına sıyrılıp çıkacaktır. İblis çıkacak. Evet. Şimdi iblis böyle derken bu doğru mu? Tamam. İblis bak, suç bende değil. Benim bir suçum yok. Onu ben azdırmadım. Onu ben kafir yapmadım. Onu ben müşrik yapmadım. Kendisi sapıklık içindeydi der ya, böyle diyor. Bu, evet, doğru mu? Bak bunun tahlili, evet, gerekir. Şimdi Bunları şey yaparken iki noktadan açacağız ama önce bu nokta ile ilgili ben daha önce iblis bahsinde falan çok ayrıntılı bilgi verdik. Burada sadece bir ayete değinip geçeceğiz. İbrahim suresinin 22. ayeti. Bu meseleyi çok iyi tefsir edecek. Ve iş bitince şeytan, yani iblis düşünce yetisi onlara, müşriklere, şüphesiz ki Allah size gerçek vaadi vaat etti. Bak şimdi burada aynı sahnenin detayı var. Hani onları ben azdırmadım diyor ya. Şimdi o nasıl olmuş? Onun detayını burada görüyoruz. Allah şüphesiz ki Allah size gerçek vaadi vaat etti. Yani Allah peygamber gönderdi. Kitap indirdi. Size ileride neler olacaksa cehennem cehennem hepsini orada ayrıntılı olarak vaaz etmişti, göstermişti. Öyle değil mi? Ve hakikaten de Allah göstermiş mi? Ben elçi göndermedikçe hiçbir zaman azap etmeyeceğim demiş mi? Yasasız suç olmaz demiş mi? Demişti. Demiş. Bunları da elçileri aracılığıyla, kitapları aracılığıyla insanlığa bildirmiş. Ha burası bak. Ben de size vaat ettim. Bak şimdi Allah bir tarafta vaat etti, bir de ben vaat ettim. Hemen de caydım. Ha bak bu hemen de caydım demesi çok önemli. Bunun altını çizelim bir. Zaten benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. İşte evet, mesele bu. İblis kesinlikle vaat eder, akla getirir, Allah'ın vermiş olduğu kanunlara, göstermiş olduğu yola karşı alternatif bir şey üretir. Ama anlık, onu anlatacağım. Zorlayıcı bir gücüm yok. Kimseye ben zorla bir şey yaptırtamam. Ancak ben sizi çağırdım, siz de bana karşılık verdiniz. O nedenle beni kınamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaramam. Siz de benim kurtarıcım değilsiniz. Şüphesiz ben önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim dedi. Şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar kendileri için acı bir azap olanlardır. Evet. Tamam. Şimdi gelelim meseleye. Şimdi Hicr suresinde ve Araf suresinde bunu göreceğiz ama ben sadece Hicr'dakini vereceğim burada. Şimdi iblis dedi ki, yine ahiret sahnesi bu. Rabbim, sen beni insanları azdırmam için yarattığın nedenle kesinlikle ben de yeryüzünde her şeyi onlara süsleyeceğim ve arıtılmış kulların hariç onların hepsini kesinlikle azdıracağım. Şimdi bunlar daha yaşanmadan bize verilmiş bilgiler. Evet. Şimdi değerli İzleyicilerimize tekrar hatırlatma yapalım. Biz bu iblis konusunu çok çok derinlemesine işlemiştik. Buradaki insanın yaşıtı, akranı olarak zikredilen iblis, insanın beyninde, zihnindeki donanımlardan, yani enerjik donanımlardan ki en direkt tepki olarak anlattığımız düşünce yetisidir. Düşünce yetisi, yani. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bunu, buna biz fikir diyoruz. Fikretmek diyoruz. Bakın şimdi buna fikretmek diyoruz. Bu çevreden etkilenerek Araf suresinde biz onlara altından, üstünden, sağından, solundan, önlerinden, arkasından yanaşacağım der. Evet. Bunun anlamı onlar gördükleri zaman, duydukları zaman, tattıkları zaman, dokundukları zaman, kokladıkları zaman ben burada faaliyete geçeceğim. Ve sadece daha önce anlattık bunun faaliyete geçmediği yer neresiydi? Etkisiz kaldığı an, etki aldığı zaman mutlaka tepkisini veriyor. Mesela bu kalemi uzattığın zaman bu kalem kırmızı, niye mavisi yok diyor. Anladım. Tamam. Kitaba bakıyor, kitabın rengi niye beyaz değil diyor. İşte bilmem monitöre bakıyor, niye küçük, niye büyük. Su içersin, soğuk, sıcak, mutlak surette etkisine mutlaka bir tepki doğurur. Evet. Biz buna fikretmek diyoruz. Bunu anlatacağım. Bu fikretmek. Bu dışarıdan aldığı etkiyle hemen alternatif bir düşünceyi ortaya atmasıdır. Ama bu anlıktır. Bunu attığı fikri, yani attığı alternatif düşünceyi kesinlikle kimseye empoze etmeye, içerisine zerk etmeye, zorla yaptırmaya herhangi bir gücü, kuvveti yoktur. O anında bir şerrare, kıvılcım gibi parlar geçer, bir başka şeye geçer. Sen gördüğün zaman aklına bir şey geldi, tepkisel bir durum oldu, indirekt tepki oldu. Onu daha aklından şey yapmadan yeni gelmiş ama kulağına başka bir ses geldi, bu defa ona gider. Öteki ona gider. Buna böyle insanın aldığı, dediğim gibi çevreden aldığı her türlü etkiye bir tepki yapar. Hiçbir şeyin ısrarcısı olmaz. İşte Cenab-ı Hak Kur'an'da bakın akıl kullanma, fikretme, tefekkür diye ifadeler kullanır. Evet. İslam'da, Kur'an'da yani fikri boyutu kınanırken tefekkür övülür. Müminlerin mütefekkir olması lazım. Müminlerin düşünür olması lazım ama bu fikretme açısından değil. Tefekkür kalıp ifadesiyle düşünce zinciri kurmak demektir. Ele aldığın bir konuyu, inşallah bunu ileride daha tefekkür olarak geniş açacağız. İnşallah. Arka arkaya bağlayarak 10 tane konu, ben bunu yaparsam ne olur, önü ne olur, arkası ne olur, şu olur, bu olur falan tarzında bununla ilgili bir sonuca gitmeye tefekkür denir. Ve Cenab-ı Hak Kur'an'da hani devamlı düşünenleri, yani tefekkür edenleri över. Tefekkür edenleri daima yani hakikate ulaşmasını ister ve tefekkür edenlerin hakikate ulaştığını da ifade eder. Evet. Bu düşünce, kafa çalıştırma, zihin çalıştırma bu demek. Öyleyse burada şuna gelelim. Herkesin aklında sorulur. Ya bu böyle de, bunu madem Cenab-ı Hak bu şeyi, yani düşünce yetisini iblisi içerimize koydu, niye koydu ve niye hani orada ileride de başka surelerde Sat'ta falan bu uzun uzun gelecek yakında, evet. Ve geçmişte de özel konu olarak anlattık ya, Allah buna niye izin verdi? Ta hani bak şimdi görüyoruz ki bu... Ya. Kıyamete kadar, kıyamet sonrasında mahşere, haşre kadar bu piyasada mevcut. Evet. O zamana kadar Cenab-ı Hak buna izin vermiş. Niye izin vermiş? Şimdi bir şey daha var. Yani iblis dediğimiz gibi zorlayıcı gücü olmayan bir olay. Hemen şerrare gidip gelir. Bunun zorlayıcı gücü olsaydı iblisin, bu defa adli ilahiyeye, Allah'ın adaletine aykırı olurdu. Evet, bu defa Allah bizi yenemeyeceğimiz, kontrol edemeyeceğimiz, kontrol altına alamayacağımız bir düşmanla savaşa sürüklemiş olurdu. Daha doğrusu böyle hani dengesiz bir ringde maça çıkarmış olurdu. Onun için bu bizim kontrol edebildiğimiz, yani o geldiği zaman hemen yazıp bu böyle dedi ama ben bunu yaparsam ne olur? Evet, düşündürüyor. Tamam. Diye düşünüp arkasından onunla ilgili araştırmaları yazıp bir sonuca vararsam o neyi yaptı doğru, neyi yaptı eğri falan onları şey yaparsınız. Yani bu böyle. Şimdi gelelim niçin şey yapıldı? Bakın şimdi bunu daha önce not olarak da izah ettiydim. Niçin izin verildi? Onu anlatayım. Evet. İblisin yaratılmasında ve iblise kıyamete kadar süre verilmesinde birçok hikmet ve yarar vardır. İblise süre verilmesini konu eden ayetlere dikkat edersek, iblis beni azdırman karşılığında yemin ederim ki onları saptırtmak için senin dosdoğru yolun üzerine kurulacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. birçoklarını şükreder bulamayacaksın. Rabbim, beni azdırmana, saptırmana karşılık kesinlikle ben yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım. Ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım. Yemin olsun, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, onun soyunu pek azı hariç hükmüm altına alacağım demekte. Özetle iblis görevlerini böyle açıklamakta. Araf suresindeki ve deminki bahsettiğim Hicr suresindeki ayetlerden. İblis diyor ki bu görevi ben aldım, bu işleri yapacağım diyor. Ama bu yapmaları neden oluyor? Anlık oluyor. Anlık. Bu defa akılsızlar onun tuzağına düşmüş oluyor. Düşüncesiz hareket etmiş oluyorlar, onun tuzağına düşmüş oluyorlar. Yani iblis insanlara dünyayı sevdirecektir. Bakın şimdi, ihtiraslar, tutkular oluşturacaktır. Bu tutkular sayesinde de mücadele, yarışma, bir ötekinden üstün olmak gayret ve çabaları artacaktır. Hayatın Allah'ın koyduğu ölçülere uygun sürmesi ve sorumlu insanların sınanması için böyle alternatif gücün, enerjinin insanın içinde olması lazımdır. İnsan bu güç, enerji sayesinde seçici olacaktır. Robotluktan kurtulacaktır. Yani bu güç sayesinde dilerse İmanı ve taatı, dilerse küfür ve isyanı seçebilecektir. Kişilerin iblis sayesinde seçiciliği sonucunda Rabbimizin üstünlük ifade eden kahhar, müntakim, adil, dal, şedidül ıgab, seriül hesap, hafiz, rafi, muayiz, müzil isim ve sıfatları, hıfz, af, mağfiret, rahmet, günah, örtme ve bağışlama gibi yücelik sıfatları tecelli edecektir. Onun için iblis yaratılmış ve kendisine böyle bir mehil verilmiştir. Evet. Yani beşerin ilkellikten kurtulup medeni olması, kendisine kolay gelecek şeyleri de üretebilmesi, yaratabilmesi de iblis sayesinde olmaktadır. Evet. Bir de işte yanlış yapan insanlara karşı Cenab-ı Hakk'ın celal sıfatları o sayede tecelli etmektedir. Evet. Onun için de iblise izin verilmiştir ve onun için de iblis yaratılmıştır. Bunları ben. Evet, şimdi güzel. Burada ayette İblis hani kendisini kenara attı ya, ben onu azdırmadım, kendisi azdı. Kendisi uzak bir sapıklık içindeydidir. Bu uzak bir sapıklık ifadesi çok dikkat çekici bir ifade. Uzak sapıklık, şöyle anlatayım, bu dalal sözü, bizim dalalet dediğimiz sapıklık sözü, Araplarda çölde kaybolma, yani normal gidilen yol var ya, evet. Oradan kaybolmuş, sapmış adama işte dal derler. Yani saptı derler. Şimdi uzak bir sapıklık dediği zaman öyle bir şey ki bu. O kadar çok yani ana yoldan ayrılmış ki yönlerin tümünü kaybetmiş. Gidecek yolu artık kalmamış. Tekrar onun doğru yola gelmesi mümkün değil. Evet, geri dönemiyor. Geri dönemiyor. Yönlerini yitirmiş, neresi olduğunu, doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini, topyekun çöl içerisinde kaybolmuş. Yani ana şeyden çok uzun mesafede ayrılmış kişiye böyle denir. Bu şeyler de, mücrimler de, kafirler de o çok uzak bir sapıklık içindeydi dendiği zaman, o kendiyle hak yol arasına zevki sefa için ve hevasını ilah edinme açısından da öyle duvarlar ördü ki, öyle dağlar, tepeler koydu ki onun gerçek yola gelmesi mümkün değil. Bunu ileride başka ayetlerde uzun uzun yani o uzaklık sapıklığı orada göreceğiz inşallah. Şimdi tam bu ortam devam ediyor. 28. ayette. Allah dedi ki, şimdi mahkemeye konuşuluyor işte. Allah'ın huzurunda bunlar oluyor. Orada da Allah devreye giriyor şimdi. Benim huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce tehdit göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ve ben kullara asla yanlış iş yapan, yaptıkları işi, amelleri noksanlaştıran, haksızlık eden biri değilim. Ben zalim değilim. Şimdi işin şeyden. Şimdi onlar tamam işte senden oldu, benden oldu, beni sen attın buraya, senin yüzünden cehenneme gideceğim, senin yüzünden kafir olduğum bir şey oldum da, bunlar tartışırken Cenab-ı Hak orada benim şeyimde tartışmayın. Ben size daha önce tehdit gönderdim. Evet. Ben daha önce size, değil mi? Evet. Tehdidi gönderdim. Yani şu neler yaparsanız cehenneme gidersiniz diye bildirdim. Hepsini bildirdim. Ayetlerimde hepsini bildirdim. Elçim de bunları size tebliğ etti. Siz bunu bunları çalımını duydunuz. İkinci devre yapalım isterseniz. Tamam, efendim bir ara vermemiz gerekecek. Olur. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hepimiz biliyoruz ama bilmediğimiz çok önemli bir şey var. Bizi kim işgal etti? Okuttular. Yunan, İngiliz, İtalyan, Fransız. Oysa George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi gizli bir el tarafından, tarihten kazınıp çıkarılan ve gizlenen bir gerçek var. 1919'da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri işgal etti. Bu kitapta tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Ayrıca gençlerimizin de konuyu rahat kavramaları için çizgi roman biçiminde özetleyerek Türkiye'de bir başka ilki de gerçekleştirdik. Hulki Cevizoğlu'nun son eseri çizgi roman özetli 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali çıktı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi birinci bölümde Rabbimizin huzurunda iblisin çekişmesini, sözlerini anlatıyordu. En son olarak Rabbimizin sözünün değişmeyeceği şeklindeki 28. ayete gelmiştik. Oradan devam ediyoruz efendim. Evet. Buyurunuz. Şimdi ve bugün de hani bütün insanlar, yani şu anda biz de herkes de, yani Kur'an okumuş, Allah'ın ayetlerini bilen insanların hepsi aşağı yukarı Allah'ın cennete giden yolları, cehenneme giden yolları hepsini öğrettiğini biliyor muyuz? Şahit miyiz? Evet. Bu tartışılmaz değil mi? Tabii. Tamam. Şimdi çekişmeyin. Ben size önce tehdit göndermiştim. Tamam. Bitti. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Evet. Cenab-ı Hak burada diyor ki Allah'ın sözü değişmez. Evet. Tamam. Bu Allah'ın sözü değişmez şeyi ne anlama gelir? Şimdi bunu da daha önce bir soru cevaplarken iki açıdan ele almıştık. Değerli izleyicilerimiz iyi bilmeli. Yani şimdi burada bu bazen kavil diye geçer ve bazen de kelime sözüyle geçer. Bizden o söz geçmemiş olsaydı, o kelime geçmemiş olsaydı gibi ifadelerle kullanılır. Şöyle anlatayım, ben bunları kısaca böyle şey yapayım. Hatta ben buna girerken de şu şeyi hatırlatayım da. Ben size daha önce tehdit göndermiştim şey var ya, bir ayet verelim ona da. Buyurun. Onu da ayette tefsikini, vesikasını verelim de ondan sonra ona geçelim. Tabii. Yasin suresinin 59-63. Ayetlerini okuyalım. Ey günahkarlar! Bugün siz hadi ayrılın. Ben ey Ademoğulları, şeytana kulluk etmeyin. Kesinlikle o size apaçık bir düşmandır. Ve bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Ve andolsun ki şeytan sizden birçok kuşakları saptırdı diye size ahit vermedim mi? Hala aklını kullananlar değil miydiniz? İşte bu sizin için vaat olunmuş olduğunuz cehennemdir. Vaat olunduğunuz. Evet. İşte bu ayet, yani orada daha önce tehdit göndermiştim. Evet. Ve Cenab-ı Hak bunu işte ileride Kur'an'ın her aşamasıyla göreceğiz inşallah. Her peygambere şeytana kulluk etmen, bana kul olun, dosdoğru yol budur, cennete gidecek yol bana kulluk yoludur diye hepsini bildirmişti. Evet. Öyleyse şimdi şeyi de açıklayalım. Burada Cenab-ı Hak benim huzurumda söz değiştirilmez. Bu sözü iki tane anlamı var dediydim. Birisi kelime anlamıyla, kavil anlamıyla iki tane yerde geçer. Bunların fazla şeyine geçmeden bir tanesini üzerinde buradaki o ikiden birisidir bu. Şimdi önce hatırlatma yapayım. Cenab-ı Hakk'ın böyle benden söz geçti demesinin iki tane olayı var. Bunlar karıştırmamak lazım. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın bu sözü suçları dünyada cezalandırmayıp ahirette cezalandıracağı. Evet. Bunu mesela Hud suresinin 110. ayetinde ve andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve onda ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir söz olmasaydı elbette bu dünyada hemen cezalandırırlardı. Şimdi bu Cenab-ı Hak sakın kimse yaptıkları zulümden, şuyundan, buyundan Allah'ı gafil sanmasın. Allah onları gözlerin bile hani patlayacağı bir güne tehir eder diye bunu bildirir. Bir ahirete cezalandırıcına dair Allah'ın bir ilke kararı var, bir kanunu var, sünneti var, bir. Ama bu ayetteki konu edilen bu değil. Buradaki konu edilen söz... Şimdi Secde suresinin 13. ayetinde ve Sad suresinin 85. ayetinde onları görüyoruz. Şimdi Allah dedi ki gerçek budur. Şu gerçeği söylüyorum. Andolsun ki cehennemi kesinlikle senden ve onların sana uyanlarından hepinizden dolduracağım. Evet. 2 Secde 13. Ve eğer biz dileseydik her kişiye doğru yolu verirdik. Velakin benden bütün bilinen, bilinmeyen, geçmişten, gelecekten, herkesten cehennemi elbette tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bir cehennem yaratmış ve demiş ki ben bu cehennemi dolduracağım. Bu kararı almış. Şimdi burada da ne diyor? Benim huzurumda söz değiştirilmez. Evet. Kusura bakmayın ama suçu birbirinize falan şey yapmayın. Kafirin, müşrikin, daha önce de bunları belirmiştik. Affı yok, bu cehennem dolacak. Dolacak, evet. Evvelden karar verilmiş. Ya, bu karar verildi. Yani cehennemi kapatmayacağız yani. Tamam mı? Sizi de affetmeyeceğiz, cehennemi de kapatmayacağız yani. Tamam mı? Cehennemi iptal etmeyeceğiz. Böyle bir kararımız var bizim. Bu cehennemi dolduracağız. Boş boşuna çırpınmayın. Evet. Evet, burada... Bu da bir sahne. Dediğim gibi ahiret sahnesi ve ayrıca biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın vaadinden dönmez. Zümer 20'de, Rahat 21'de, Ali İmran 9'da, 194'te de Allah'ın kesinlikle vaadinden dönmez. Dönmedi. Allah bir şey vaat etti mi? Evet, onu bozmaz, ondan dönmez. Bu ayetleri de dikkate alalım. Şimdi mesela isterseniz Zümer 20'de siz oradan bu konuyla ilgili okuyuverin. Daha iyi olur. Tabii. Yani meseleyi pekiştirmiş oluruz. Evet, Zümer 20'yi. Lakin Rablerinin koruması altına girmiş olan o kişiler kendileri için Allah'ın vaadi olarak altlarından ırmaklar akan kat kat köşkler olanlardır. Allah vaadinden caymaz. Evet. Müminlere de kafirlere. Evet. Tamam, bunu unutmayalım. Kesin. Allah kesinlikle vaadinden, müminlere de söz verdiyse, evet. Onda müminlere de ben size dünyada söz verdim ama ben cehennemi kapattım, cenneti kapattım. Kusura bakmayın sizi de almayacağım falan filan diyor. Aynı kafirlere de boş boşuna şey, ne size af var bildirdim değil mi? Evet. Ne de cehennemi iptal edip şey yaparım. Burada bu ayette çok enteresan bir sözcük daha var. Ben şimdi o konuyu da burada şey yapayım da. Cenab-ı Hak burada kendisi için zallam ifadesini kullanır. Zallam. Zallam, zallam. Şimdi ve ma ene bi zallamin lil abid. Ben kesinlikle kullarım için zallam. Zallam ifadesi mübalağa, abartı kalıbı. Şimdi sözcüğün anlamı çok büyük zalim demek orijinalde. Yani görünüre baktığınız zaman var ya. Evet, abartılı. Kullara çok büyük zalim değilim gibi bir anlamı olur. Peki Allah çok büyük zalim değil de sanki biraz zulmeder mi? Yanlış, öyle bir mana çıkabilir. Şimdi mefhumu muhalifinden tabii devamlı bu şeyi yapar. Ama bu abartı kalıplarına dikkat edecek bir nokta var. Şimdi bunu bu ayette ben çok büyük zalim değilim diye anlamak mümkün doğru değil. Çünkü bu ifadenin mefhumu muhalifinden ben çok büyük zalim değilim ama zalimim manası çıkar. Oysa Allah'ın zalimliği söz konusu olamaz. Tabii. Bunu başka ayetlerde de var. Başka ayetlerde zalim diye geçer. Burada zallam diye geçer de ondan anlatıyorum bunu. Tam tersine Yüce Allah zalimliğin zıttı sıfatlara sahiptir. Bunları da biliyoruz. Dolayısıyla buradaki ifade şöyle anlaşılmalıdır iyi düşünceyle. Eğer ben yaratıcı ve Rab olarak kendi beslediğim, yarattığıma zulmedersem o zaman çok büyük zalim olmuş olurum. Bundan dolayı ben kendi kullarıma en ufak bir zulüm bile yapmam. Size verdiğim ceza doğrudan doğruya kendi kendinizi müstahak kıldığınız cezadır. Size hak ettiğinizden zerre kadar bile fazla ceza verilmeyecektir. Benim mahkemem benzersiz bir adaletin mahkemesidir. Bu mahkemede suçu kesin şehadetle ispat edilmeyen hiç kimse cezaya uğratılmaz. Zerreci haksızlık yok. Burada dediğim gibi kesinlikle en ufak zulmünün Cenab-ı Hakk'ın olmayacağını bu ifade vurgulu olarak ifade eder. Kelime anlamından da bunu anlayalım. Evet, şimdi 30. ayete geldik. Yine Cenab-ı Hak burayı kendisi anlatıyor. Kendi şeyini, oradaki sahneyi bitirdi. Biz o gün cehenneme, hani o tartışmalar işte senin yüzünden, evet, benim yüzümden, Allah onlara cevap verdi ya, doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cehennem konuşuyor. Cehenneme doldu. Şimdi bu ayette bir dehşet verici manzara canlandırılır. Tamam mı? İnkarcı yalanlayıcılar, toplumlarına ayak bağı olanlar, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, zalimler ve şüpheciler küme küme cehenneme atılmaktayken cehenneme doldun mu, yeter mi diye seslenilir. Bu karşılıklı konuşmanın bir tarafı da cehennemde konuşuyor şimdi. Daha var mı diye cevap veriyor. Şimdi bu sahne hani şey vardı ya, hani daha önce işte Secde suresindeki ayette biz bunları dolduracağız demişti ya. Evet. Ha işte onun şeyini de burada bize canlandırmasını yapıyor. Evet. Evet. Cenab-ı Hak rahmeti gereği surenin başından buraya geldiğimiz kadarıyla rahmeti gereği mahşerdeki kafirlerle olanı gideni anlattı. Evet. Hep böyle kötü manzara olmasın diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bunun devamında da başka bir tabloya geçiveriyor. Evet. Yine mahşerdeyiz. İnsanlık, milyarlarca insan meydanda. Orada. Şimdi diğer manzara ne bakalım. Cennette Allah'ın koruması altına girmiş kişilere uzak olmayıp yaklaştırılmıştır. Yaklaştırılma. Evet. Şimdi İşte bu çokça yönelen, çokça koruyan, Rahman'a yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a görülmediği, duyulmadığı, sezilmediği yerlerde bile saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperen ve gönülden bağlı olan herkes için söz verilendir. Selam ile oraya girin. İşte bu sonsuzluk günüdür. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Daha fazlası da var, evet. Şimdi burada şeyi bir hatırlamak lazım. Şimdi Cenab-ı Hak müminlere böyle iltifat ederken, müminlere nasıl anlatayım yani, böyle o kadar çok değer veriyor ki, hatırlarsak bak orada Tekvir suresinin 14. ayetinde de bu ifadeye benzer bir ifade görmüştük. Tekvir 14. Orada da yine hani mahşerde kıyamet kopuyor, orada herkes toplanıyor, herkes sorguya çekiliyor, işte kafirler cehenneme derken, orada da 14. ayette hani Tekvir'de 7. sure Tekvir 14. ayeti lütfen oradan şey yapıyor. 14. He. Ve cennet yaklaştırıldığında. Ha, gördün mü? Evet. Yaklaştırılma. Şimdi ahirette mahşere müminler toplandığı zaman kafirler için cehennem ama müminler de cennet, ama ne diyor? Biz Cenab-ı Hak öyle bir iltifat yapıyor ki cenneti müminlerin ayağına getiriyor. Ya. Yani kafirler işte daha başka ayetlerde de gelecek ileride, zincire vurulup sürüklenip cehenneme götürürler ama müminlere de müttakilere de cennet ayaklarına getirilecek. Bunların onlar marş, marş cennete diyorlar. Gitmek için falan hiç zahmet etmeyecekler. Onların ayağına getireceğiz diyor. Şimdi burada işte Cenab-ı Hak her zaman için korku ve ümitle, yani Kur'an'daki ne diyorduk? Bilgilendirme ile bir de korkutarak uyarı yapıyordur. Kur'an iki yöntem, uyarıda iki yöntem var. Birisi korkutma. Şimdi cehennemi anlatırken bunu hep bilgilendirme ama bilgiden korku doğurarak şey yaparak, burada da umutlandırma. Müminleri böyle hani aşka getirme, iştahlandırma diyelim. Allah'ın koruması altına girmiş kişilere uzak olmayıp yaklaşılmış. Müttakilere cennet yaklaştırılmış. Şimdi burada Cenab-ı Hak burada çok üzerinde duracağımız şeyler var burada. Ayette bunu hemen deyip geçti de bizim burada ifade edeceğimiz Cenab-ı Hak'ın kullandığı özel kelimeler var. Evet. Yani sadece müttakiler dedi ilk başta, müttakilerin alt tabakası olan özel kelimeler var. Onları tahlil etmekte, onların üzerinde durmakta yarar var. Bunu sonra karşılandıracağız bir şeyle. Tabii. Şimdi Cenab-ı Hak burada birincisi evvab ve hafiz kelimelerini kullandı. Evvab. Şimdi evvab sözcüğü çokça dönen, çokça yönelen demek. Hafiz sözcüğü de çokça koruyan demek. Her ikisi de farklı mübalağa kalıplarındandır. Evet. Şimdi evvab sıfatı, bakın şimdi müttakilerin alt tabaka, müttaki Allah'ın koruması altına girerek, hangi adamlar girermiş Allah'ın koruması altına? Ben Allah'ın koruması altına girden biriyim, girdim demek de oluyor mu? Hayır. Hayır. Bakın bir tanesi evvab olacakmış insan. Bu nedir? Evvab, günahlardan pişman olup çokça dönmeyi ve çokça istiğfar etmeyi, tefekkür ile Allah'a çokça dönmeyi, yönelmeyi, evet, Allah'ın dışındaki varlıklara karşı aşırı meyil göstermekten, heva ve heveslerine uymaktan çokça dönmeyi, kendini alıkoymayı, Allah'tan başkasını kabullenmemeyi ve Allah'ın dışındaki her şeyden kesinlikle el etek çekmeyi gerektirdiğinden, evvab olan kimse arzularını ve isyanı terk edip Allah'a itaat ve rızayı seçen kimsedir. Evet. Evvab bu dönen ne demek? Allah'a dönen. Tamam. Her halükarda her şeyi Allah'la bitirmeye gayret eden demektir. Tamam. Bir de hafiz var. Bu sözcük de yine müttakiliğin alt tabakası olarak söyleyelim. Tevbesini bozmaktan kendini çokça koruyan, Allah'ın zikrini hep muhafaza etmeyi ve hiç unutmamayı, Allah'ı mükemmel sıfatlarıyla algılayıp onu asla bırakmamayı gerektirdiğinden, hafiz olan kimse bütün varlığıyla Allah'a yönelen ve böylece her şeyin onun sayesinde olup bittiğini, her şeyi onun var ettiğini gören kimsedir. Hafiz bu noktaya vardığında bolluk içinde ve nimetlere boğulmuş vaziyette bile olsa Allah'ı hiç aklından çıkarmaz, hep zikreder. Evet. Evet, şimdi bunu ikisini birleştirdiğimiz zaman şöyle diyelim. Evvab hafız ifadesiyle kastedilen kişi Allah'ın emirlerini, farzlarını, haramlarını ve teslim ettiği emanetlerini koruyan, Allah tarafından kendisine verilen hakları göz önünde bulunduran, iman ettikten sonra Rabbine verdiği sözü unutmayan, yanlış hareketlerden dolayı kaybolmasın diye kendi zamanını, gücünü, gayret ve çalışmalarını gözeten, tevbe ettikten sonra onu bozmayı tevbesinde duran, her zaman acaba ben hareket ya da sözlerimle Rabbime itaatsizlik ettim mi diye kendisini hesaba çeken kişidir. Evet. Tam murakabe altında. Evet. Şimdi burada işte müttakileri şey yaparken bir de biliyorsunuz haşyet ifadesi geçti o ifadede. Biz onu detaylı olarak hani ne dedik onu böyle bilgiyle, sevgi, saygıyla, bilgiyle ürperme dedik ya. Şimdi Cenab-ı Hakk'a karşı Allah'ı ne kadar çok bilirse, tanırsa, onunla ilgili özellikleri keşfederse insan Allah'a karşı o derece saygısı sevgisi olur, artar. Saygısı olur. Tabii. Şimdi haşyet saygı demek. Yani bilgi ve idrak neticesinde oluşan, hayranlıkla oluşan bir şey ve mahcup olmama korkusu. İnsanın sevdiğine, saydığına karşı mahcup olmama korkusu, utanma duygusu. Bunları bile kapsatırız bunları. Evet. Burada bir şey daha var. Cenab-ı Hak burada ifade ederken yani Allah'a karşı saygı duyan demedi, biliyor musun şimdi burada? Evet. Gayip de dedi. Yani gayip de. Gayip de diyor. Evet. Yani şimdi bak şey Allah'ın görülmedi, duyulmadığı, sezilmediği yerlerde bile. Bak şimdi tenhada bile. Tenhada bile. Hiç kimsenin görmediği yerde. Orada bile saygılı, sevgili. Şimdi burada Cenab-ı Hak işte her şeyden önce riyakarlığa ve münafıklığa da set çekti. Bak bunu çok enteresan bu ifade. Gayb-ı Rahman'ı duymak yani tanınmadığı bir yerde. Şimdi bazı insanlar vardır. Şöyle diyelim ki bulunduğu çevrede, yetiştiği çevrede iyi tanınır ama içinde bozukluk vardır, ahlaksızlık vardır. Orada ahlaksızlık yapmaz. O bölgeden bir başka yere gittiği zaman orada ahlaksızlık yapar. Evet. Tamam mı? Mesela şimdi bazı yerlerde diyelim ki kendi yetiştiği yerde gidip orada bir yerde içki mişki içmez ama oradan tanımadığı bir şehre gittiği zaman onu tanıyor yok, bilen yok. Tabii. Falan kişi içki içti, kumar oynadı, zina etti vesaire denilecekler. Nasıl olsa demezler diye orada da dışarıda her şeyi yapar yani. Evet. Şimdi bu öyle değil bak. Kimsenin olmadığı yerde, tanınmadığı yerde, bilinmediği yerde, ıssız yerlerde bile Allah'a olan saygısından, sevgisinden hiçbir şey kaybetmez. Bu ne demek? Bu samimi adam. Şimdi şeyde de bu ifadeyi inşallah detaylı anlatacağız ve orada da bizim çevirilerimizde, mealimizde farklılık vardır. Bakara suresinin ilk şeylerinde اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Başkaları gaybe iman eder derken biz gaybda da iman eden diye çeviriyoruz onu. Gaybde tenhada da iman. Neden? Şimdi onun arkasında, arka sayfaya geçtiği zaman münafıklar anlatılır. Münafıklar ne diyor? Müminlere geldiği zaman tamam biz de sizin gibi inandık. Evet. Toplumlarında. Ama şeytanlarıyla, akıl hocalarıyla baş başa kaldıkları zaman biz onlarla alay ettik. Ya inandığımız falan yok diyorlar. Ha işte bak gördünüz mü? Bu ayeti kerime gayipte Rahman'a haşyet duymak bu şekilde samiyeti ifade ediyor. Gayipte tanınmadığı, bilmediği, kimsenin olmadığı yerde de imanından, inancından, Allah'a olan saygısından, sevgisinden kesinlikle fark göstermeyen. Tamam mı? Evet. Bu anlam. Şimdi bu ayet-i kerimede bir ifade daha var. Bak bunları da şey yapayım. Kalbi münip diyor Cenab-ı Hak. Kalbi münip. Evet. Ha. Şimdi kalbi münip. Şimdi kalbi münibi olanlar için diyor böyle şey. Böyle bir tarafta yüz çevirip hep o tarafa yönelmek anlamındaki inabet kökünden gelen münip sözüyle bir nevi pusula anlatılmak istenmiştir bak. Çünkü pusulanın ibresi de daima manyetik kuzey ve manyetik güney kutupları doğrultusundadır. Bu ve pusula hangi yöne çevrilirse çevrilsin, ibrenin yönü de doğrudan sapma, bu doğrultudan sapmaz. Evet. Şimdi bu kalbi münif, Cenab-ı Hak münif sözlerini pusulaya benzetmiş. Hmm. Yani öyle bir vicdanı vardır ki kalbi münif diyor burada şeyim, bak şimdi her taraftan yüz çevirip nereye götürürsen götür Allah tarafına dönen ve hayatta karşıları her türlü acı tatlı hadiseler karşısında yönelmiş olduğu Allah'ın yolundan hiç sapmayan kalp demek. Aynen. Şimdi adam öyle bir kalbe sahip, hangi hali yaşarsa yaşasın, acı tatlı, zulüm, fesat, deprem, dedim felaket veyahut da Cenab-ı Hak aşırı hayırlarla, malla, mülkle de, evlatla da hani imtihanı hepsinde orada ben burada ne yapacağım? Sakmaz. Yani evet, karışmış diyelim değil mi? Hmm. Hemen ibreyi Allah'a yönelten adam demek. Evet. Hemen ibreyi Allah'a yönelten adam demek. Evet. İşte Cenab-ı Hakk'ın buradaki insanlara koymuş olduğu şeyi. Şimdi 34. ayette devam edelim ki bunlara bir güzel bir şey vardı ayetin sonunda. Üdhulüha bi selamin diyor. Hmm. Orada selam ile girin, emniyetle girin. Her çeşit üzüntü, keder ve endişeden korunmuş olarak cennete girin. Selam sözü ne demekti? Noksanlıklardan uzak. Tabii değil ki. Mi? Her türlü olmuş. Burada her, hiçbir noksanlığınız, hiçbir şeyiniz olmayacak. Hiçbir yani eksiğiniz olmayacak. Eksikliği hiçbir şeyiniz olmayacak. Evet. Eksiğiniz değil de var. Eksikli de hiçbir şeyiniz olmayacak. Tamam. Anlamında bunları cennete doğru bunlara sesleniyor. Vaziyetiniz bu olacaktır diyor. Evet şimdi Cenab-ı Hak şimdi ahiret sahnesinde işte bu müminleri bak şimdi bu sıfatları tekrar toparlayacağız bir. Bakın Nahl 30-32'de Allah'ın koruması altına girmiş kimselere Rabbiniz ne indirdi denilince onlar hayır derler. Bu dünyada güzelleştirenlere, iyileştirenlere iyilik güzellik vardır. Ahiret yurdu ise kesinlikle daha hayırlıdır. Allah'ın koruması altına girmiş kimselerin yurdu, adın cennetleri ne güzeldir. Onlar oraya girecekler. Onun altından ırmaklar akar. Orada onlar için diledikleri şeyler vardır. Allah'ın kendisinin koruması altına girmiş kişileri işte böyle karşılıklandırır. Allah'ın koruması altına girmiş kişiler o kimselerdir ki melekler onları hoş ve rahat ettirerek onlara geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatırlar. Selam size yapmış olduğunuz işlerin karşılığı olarak girin cennete derler. Tamam mı? Evet. Şimdi yine Yasin 58. Yine hareket başladı sizde farkındayım. Sürümüz doldu da efendim. Söz olarak onlara merhamet sahibi Rab'den selam vardır. Selam. Evet bu selam bahsini öteki programda devam edelim inşallah. Selam konusu çok açılmak gerekiyor. Evet değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Var olun sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Yayında emeğe geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.